català. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Cornellá, desde o programa Sempre en Galicia. Moi boas tardes e benvidos. No temos que disculpar como hoxe o noso compañeiro Xulio Anxil, que non estará nos estudios. Intentaremos telo pois polo teléfono. E tamén o noso correspondente alá en Combarro, a Xulio Ximón, que hoxe tampouco podrá estar. Como ben vos viña dicindo, pois este vai ser o último programa deste ano, o programa desta tempada deste ano 2018. E seguiremos, pois, no 2019 con máis cousas e máis novedades, probablemente tamén haberá algunha, en fin, entre todo eso. Solamente dicirlles que para comenzar nas vías de son temos elí a Kiko Belenchón. Así que, Kiko, moi boas tardes. Este que nos fala Armando Fernández. Así que, señoras e señores, para encetar un programa, que mellor que con algo de música. Pois vamos a escutar o programa, que a primeira, cos primeiros convidados, por unha banda, pois Xosé Lamela. Vamos a darlle boas tardes. Boas tardes, Xosé Lamela. Hola, boas tardes, Armando. Moi boas, que tal aí por esa baixa limia? Supoño que chovendo, non? Así daquele... Pois, o estado natural que nos corresponde por a época. O calendario, pois, di algo que correspondería con eso, con a chuvia, e efectivamente produces. Sí, moi ben, pois, estupendo. Sí. Bueno, pues por la otra banda tenemos también, como no, alcaldesa de Lobios. Vamos a hablar con ella. Muy buenas tardes, Mari Carmen. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mari Carmen. ¿Qué tal? Ahí tenemos os dous da baixa limia, de Lobios, claro, concretamente, ¿no? Díxeme que diga algo. Oh, sí, hombre, por favor. Temos aquí nada menos que a única alcaldesa muller que temos en toda a baixa limia. Ostras. Sí, que ademais a unha ou dúas condicións sobresalientes, non? Mm. A xuventude que ten, que para nos armando é alarmante, non? Sí. Desde a nosa perspectiva. Sí. E ademais a unha, desde a posición de alcaldesa de Lobios, pues ya una experiencia, porque ya está terminando ya segunda legislatura. Uh-huh. Confiamos en que inicia tercera dentro de pronto. Uh-huh. Dentro de poco, ¿no? O sea, realmente es un orgullo para mí solo poder traerla de vez en cuando aquí, que nos vaya contando, pues eso, o Lobios, que ya sabes que aquí encerra muchas maravillas que convén contarle a todos los gallegos. Sí, sí, pues... A ver, que deixo xa ti, que pregúntalle, que, en fin, que a ver que nos trae hoxe, supoño que novedades, pero vamos, fermosas. Sí. Mari Carmen, se me escoita ben, non? Sí, perfectamente. Pepe, putéxesme toda roja, inda que os oyentes non o poidan apreciar, pero as súas palabras sacaronme as cores. No, por favor, eu creo que temos un lugar envidioso, non? O lugar onde nos encontramos, aquí en pleno corazón do Parque do Xoés. Mm-hmm. Conviña empezar a falar dele, non? Porque eu creo que hai novidades en torno ao tema do parque, non? Mm-hmm. Sobre todo, pois, esa redacción do plan rector de uso e xestión, que tuvo a presencia aquí da conselleira de Medio Ambiente, non? Mm-hmm. Hai pouco, non, Mari Carmen? Correcto, fai en pouco tempo cambiou a conselleira de Medio Ambiente. Temos agora a Ánxeles, que viña da Consellería de Medio Rural. Ela é gran coñecedora do ámbito local, porque tamén foi alcaldesa. Entonces, pois, sempre ten a nosa perspectiva de alcaldes, que se agradece. Uh-huh. O que nos veu a confirmar foi que o plan rector vai a continuar na súa redacción. O que pretende é escoitar a todas as partes implicadas, porque este parque é o que ten máis propietarios privados. Entonces queren un plan rector o máis consensuado posible, que conte coas opinións dos que realmente viven nel. Entonces vais a seguir traballando en este plan rector. Preténdese presentar as conclusións, pero que obteña o consenso máis grande posible de todas as partes implicadas. Efectivamente, porque aquí, como decías perfectamente, aquí a propiedade privada casi na totalidade, a través das comunidades de montes e propiedades privadas, non? Entonces, evidentemente, iso permite ter tamén unha voz que poda colaborar nese apartado, non, da xestación dun plan digno para aquí, para o noso territorio, non? Uh-huh. E ademais que é fundamental para un desarrollo da nosa zona. Todas as partes implicadas que o vexan como algo positivo, que fagan as súas aportacións e que sirva para que a nosa zona, pois, teña un desenvolvemento bo e que nos beneficie a todos. Económico total, claro, porque o noso motor aquí realmente está baseado específicamente en todo este paraíso que temos aquí, non? E este ten que ser un noso motor de desarrollo, non? Además que está unido ao Parque Portugués, con o cual, en comunión con eles, podemos conseguir moitas cosas, tendo en conta que é o parque máis, digamos, máis extraordinario de toda a comunidade europea, posiblemente. Correcto, un parque transfronteirizo, sí, sí. Que ten, aparte dos recursos naturales, da paisaxe, temos o termalismo que nunca podemos deixar de lado, hai que nombrarlo en todas as ocasións, somos aparte reserva da biosfera, e creo que a riqueza que temos é envidiable por moitos outros, o que pasa é que somos ás veces os grandes descoñecidos. O noso hándicap ahora mesmo é darnos a coñecer. Efectivamente, o sea que nós temos aquí, pues, estamos aquí aislados, un pouco esmorecidos aquí neste recuncho, non? Cando temos un potencial extraordinario que nos pode facer, digamos, mostrarnos ao mundo de unha forma esplendorosa, non? Ten en conta que dicía non fai moito que, bueno, que xa está sendo visitada, non? Porque se falaba de 24.000 persoas o ano pasado, non? Visitantes aquí a esta zona, non? Correcto, é o nivel de visitantes cada vez é maior. Veñen a atracción fundamental é o parque natural e despois o tema termal tamén está demostrado que é un atractivo que fai que nos visite cada vez máis turistas. Efectivamente, somos un privilegiados nese aspecto. E aquí temos a naturaleza, o termalismo e a virxe dos Xurés, non? Somos o máximo, non? Nesta aspecto. Pois sí, temos ese factor tamén de destacable de todo eso. Facernos falta quizás esas boas relacións con Portugal e conseguir esa vía de comunicación que nos puxera no mapa de unha forma definitiva, que trasladará que a xente desde Salanova hasta Arcos de Valdevez, non? Sí, señor. E eso, que tal van as relacións con nosos veciños portugueses, que as outras cámaras municipales, con os ayuntamientos portugueses? Pois eu creo que cada vez nos damos conta polas dúas partes, pola portuguesa e pola parte galega, pola nosa, de que temos que pelear de maneira conxunta por lograr esa mellora de comunicacións que é fundamental para nós. Tivemos fai uns meses unha reunión no balneario de Lobios, as cámaras de Arcos, de Valdevez, Ponte da Barca, Terras de Bouro. Pola parte española estiveron Bande, Muiños, Lobeira, en Trimo, por suposto, Lobios. E pusémonos deberes para traballar conxuntamente, facerlle chegar tanto ás administracións portuguesas como á Xunta de Galicia a necesidade da mellora da estrada, da comunicación. Os portugueses manifestan a súa vontade de que esta estrada mellore, sobre todo coa previsión da chegada do AVE a Ourense. Félese un... Ui, disculpa. Sí. Digo que cando será. Sí, esperemos que sí. Non o estou indo ben, non sei se hai algún problema. Eu a ti oigote, Pepe, pero... Eu oigo perfectamente. Nos chegamos desde a emisora por un sonido un pouco raro, non sei, de telefónico debe ser, pero seguramente. Sí, pois referido a ese tipo de esos ecos portugueses están empeñadísimos, sobre todo Arcos de Valdevez, que xa estaba o anterior presidente da Cámara, o actual creo que tamén, non, o João Manuel Esteves, tamén estaba moi moi interesado nesa vía de comunicación porque sería un despegue total desta zona. Lobios sería unha privilexiada despois con relación a Galicia, si queres, non? Porque estábamos cerca de todo o mundo. Tiñemos nun radio de dúas horas ou de hora e media de circunferencia, pues teníamos a 7 millóns de habitantes, ¿eh? O sea, esto sería un lugar pues de acceso moi rápido de cualquier parte, non, Mariano? Correcto, e aparte, bueno, vemos que Portugal volve a ser por segundo ano consecutivo turísticamente o mellor destino. Os portugueses afortunadamente encantalles visitarnos. A xente que acuda a Portugal tamén servimos de vía de paso e de que poden conocer o noso territorio. Sí, señor. Además, Portugal para nós non é nada extraño. Eu creo que nos sentimos moi cómodos aí cos veciños. Este casi un terreno compartido todo o que vivimos nós aquí, sí, cos portugueses. E iso é un indicador bom de que as boas relacións con as cámaras portuguesas, da cual non se incluí de momento Montalegre, pero tamén forma parte tanto do parque como do límite con Lobios, porque Lobios, verdad, Maricarmen, temos relacións con Portugal pois con varias cámaras portuguesas, non? Montalegre, Terras do Bouro, Ponte da Barca, Y arcos. Y hay arcos de Valdevez, efectivamente, por a parte do 15 ou por a parte que nos toca do Lobio, non? O sea, realmente, Lobio, o sea, está integrada perfectamente en todo ese contexto portugués, non? Donde nos une, además, a cultura, idioma, toda unha serie de condicionantes, costumbres, por eso, todos estes valores que, además, ven condensados todos nos mesmos parques, non? Que non hai fronteira entre na naturaleza, non? Pois eu creo que de aquí podía despegar un bo capítulo de a través do parque, evidentemente. E aí debe estar ese plan rector de su xestión, non? Correcto. Sí. Cada vez a unión de nosa dos concellos da Baixa Limia con Portugal é maior. Un claro exemplo incluso son probas deportivas que intentamos unir os dous países. Unha delas é a Estrada Termal, que xa o ano pasado foi un éxito rotundo. Neste ano pretendemos, vindeiro 2019, pretendemos que volva a acadar un nivel de participantes importante de distintos países e que teña repercusión que tivo o deste 2018. Efectivamente. Pois isto, o sea que únenos moitos elementos que podemos compartir con eles, que se iban no desenrolo da nosa zona conxuntamente con a deles. Sobre todo, estou pensando eu o tema da figura do director do parque, que evidentemente é un dos capítulos importantes do novo plan de retroduce xestión, que nos fai falta, además, e que esa figura, que pode ser sustituída por exemplo, un xefe de área, ou xefe, non sei, alguna fórmula, pero que sería necesario tamén, non? Sí, viñemos xa plantexando, tanto a anterior a conselleira, como ahora a nova conselleira que temos, a Ángeles, sí. A necesidade básica e fundamental de ter a figura dun director, ou como ahora queren de chamar, xefe de área, básicamente o mesmo. Sí. Polo que nos deron traslado na última reunión que tivemos, ahora mesmo parece que vai ser máis doado conseguir esa figura, porque se abriu o abanico de titulacións, e eso permitirá pois cubrir esa plaza. Pois unha plaza que desde logo xa é necesaria, porque ter unha interlocutora que poder dirixirse sobre os temas do parque. Eu creo que hasta desde os concellos, desde cualquier sitio, pois esa figura debería estar aí presente e imprescindible, non? Para poder dar unha coordinación a todos estes objetivos. Pois, correcto. Ten en cuenta que aquí temos, como decía a conselleira fai pouco, que temos 30 especies de mamíferos, estou falando do aspecto natural, 30 especies e 150 de aves, non? Uh-huh. A parte, evidentemente, dos valores arqueolóxicos, etnográficos, históricos, que isto, desde logo, é unha invitación a todo o mundo que debía ser obligatorio vir aquí a Lobio, visitarlo, por lo menos como a San Andrés de Teixido, unha vez na vida, obligatorio. Sí, sí, desde logo. Bueno, e vexo que hai máis proxectos, non hai, porque falase dunha pasarela aí no río Vilamea, que é unha das rutas máis asombrosas que existe, que é o das sombras, non? Sí, é unha das pasarelas que se veu deteriorando polo paso do tempo e pola climatoloxía, que, bueno, gracias a esa climatoloxía temos ese verdor que é tan característico e tan atractivo para o visitante. Agora mesmo que está previsto, se a chuvia no lo permite, é a colocación de esa pasarela para que volva a estar en óptimo estado para os visitantes. Uh-huh. Claro, que creo que hai unha previsión dunha inversión bonita, non, para facer esa pasarela, non? Sí, en principio a pasarela xa está feita. Sí, sí. Van a traer para colocar, e o que necesitan é que non nos chova durante uns 10 días, 15 días, para uh-huh. poder colocala. Claro, que unha pasarela que, según a datos de prensa, 83.000 euros, que sea unha cantidad razonablemente interesante. Pues, e que además van a poñer en valor, pues, un dos sitios, bueno, que xa existe, non? E además unha ruta moi coñecida, esa ruta das sombras, a ruta ao principio do mundo, a la donde uh-huh. se facía esa captación de Wolframio de outras épocas, que todavía queda aí restos dese glaciar que hubo fai 10.000 anos ou así, non? Un sitio con un interés tanto xeolóxico como histórico aquí tremendamente interesante, non? Entonces é unha das rutas que me pon en valor. E despois, indo falando sobre o parque, falabas outro día da guía do parque, non? Dunha guía, digamos, moi interesante que saliu aí, unha aplicación. Sí. Foi unha idea que surgiu do Concello de Lobios de ter unha guía virtual para que todo visitante pudera recorrer o que a Baixa Limia e que lle pudera explicar en cada punto os puntos máis atractivos. No caso do Aquis Originis en Lobios ou da Cela, que non nos podemos esquecer que un pobo no que as paredes das vivendas están feitas con bolos graníticos. Uh-huh. Creo que é digna de visitar. Pois con esta guía virtual, en realidad en 3D, uh-huh, o que se pretende é que o visitante recorra as distintas partes do concello e que pode acadar información deses puntos. Está en 4 idiomas, en galego, en castelán, por suposto, pero en portugués e inglés, tendo en conta que a maior parte dos visitantes veñen de Portugal, o seu inglés pois é un idioma imprescindible de cara aos visitantes que esperamos que nos acompañen. Creo que ten moi boa acollida. É un proxecto que queda aberto, non? A por máis puntos e que se incorporen outros concellos, incluso o parque, que se implique de maneira máis activa. Uh-huh. Esperamos que sea un proxecto en crecimiento. Efectivamente, porque había ser descontento de dos concellos, de Calvos de Randín e de Entrimo, que falaban de que non se facía moita referencia, moito caso nos lugares que eles tiñan tamén, digamos, visitables, non? Pero a figura, o que me foi curioso é a figura que con que se está publicitando esta aplicación, que é a da guerreira Cali, non? Uh-huh. Unha guerreira da tribo galega que habitou aquí a Serra do Xurés, que lle deu o nome a Galicia. Isto estamos falando 2.000 anos atrás. Jolín. Sí. Armando, que eso sorprende, ¿no? Sí, eu quedo sorprendido, ¿no? Claro. A verdade é que, bueno, aproveitamos que fora unha muller guerreira, que a máis galega. Correcto, con moita forza, como sempre, bueno, barrendo un pouco pa casa as mulleres, sempre foron un pilar fundamental da sociedade e da familia. E queríamos que en este caso pois tamén fora un pilar fundamental do desenrolo turístico do Xurés. Claro que sí. Claro que sí. Como decías antes, pois pues, temos elementos, digamos, tremendos. Mira, a historia estamos impregnados de historia de todas as épocas, non? Uh-huh. Falabas antes da Aquas Orígenes, da Aquas Quercernis, da Cela, un pobo que, ademais dos bolos, ten outras características, incluso históricas, que había que desentrañar. Temos aquí Santa Combe, a Iglesia Visigótica, tantas tres máis antigas de España. Está, bueno, todo un conxunto de elementos, non? Que fai que isto, pois, sería unha guía imprescindible, non? Que iso vai anexada a algún tipo de GPS, non? Para poder caminar, eso, non? Correcto, hai unha aplicación tanto para o sistema de Android como para iOS. Con esa aplicación simplemente ou ven nos cartéis que están nos distintos puntos de ubicación ou ven nos folletos informativos. Uh-huh. Un pode escoitar a Cali, explicarlle donde se atopa. Incluso temos vídeos en 360 grados por si non podes visitalo, para que te poidas facer unha idea do lugar o que se está referindo. Ajá. O sea que forma, ves que a muller está implícita todo o noso, e evidentemente pues a figura da Cali eu creo que foi un hallazgo tremendo, non? Uh-huh. Sí, de poder buscar como tema das mulleres, protagonismo das mulleres, estuveran tamén ese grupo de mulleres que estuveran no balneario facendo unhas xornadas de para fundar na igualdade de género, que fora a Federación das Mulleres de Ourense, non? Que celebrou as xornadas aquí en Lobios, e que a presentadora, a persona que representou a todos, foi unha tal Mari Carmen Yáñez, alcaldesa de Lobios, correcto? Correcto, estivemos aí acompañando a Cemuro, sí. Que ven traballando desde fai 20 anos coas mulleres rurais, dando exemplo de como se pode vivir no rural, e da importancia da muller para que poidan desenvolverse empresas e actividades. A labor importante que veñen levando a cabo desde sempre. Claro. Además, que sería o mundo sin mulleres? Correcto. A muller é un gran pilar dende sempre, tanto dende a familia como no traballo. Desde logo. Eu creo que sí, eu creo que temos exemplo aquí en Lobios, non? Sí, de que estamos dirigidos, estamos regidos por unha muller, e iso é un orgullo. Además, que eso con xuventud que lle permitirá pois, ser durante moito tempo. E iso sempre é unha satisfacción. Desde logo. Seguindo un pouco, paseando polo parque, é unha pena ver os destrozos que fixeron os incendios nestes últimos tempos, non? Sí, pudimos yo de manifesto nesta visita da conselleira de Medio Ambiente a problemática que temos todos os anos cos incendios. Nos o que estamos intentando é proteger sobre todo os núcleos de población. Incluso agora estivemos facendo unha pista que permita o acceso dos medios de extinción terrestres, como son motobombas, no pueblo de Guende. Hasta agora ese pueblo, por a súa construcción, impedía que os medios terrestres pasasen polo medio do pobo, polo que cando viña un incendio forestal tiñemos moitas dificultades de atallalo antes de que chegase o propio pobo. Ahora mesmo, con esta pista, o que se pretende é eso, intentar atallalo esa na montaña e que non chegue o núcleo. Claro, porque a veces hai moita dificultade de acceder por esos montes de aí hacia Portugal, non? Para poder buscar, levar medios que puedan apagar, non? Que podes o tema de incendio, non? E había que fomentar tamén esa política, que claro, eso non corresponde ao municipio, evidentemente, de prevención de incendios, pero non de apagar incendios, sino de prevenir o incendio, non? Que era facer desbrotes, facer todo un tipo de un capítulo de traballos que tamén sería necesario pois levar a cabo todos estes montes, non? Nos pomos os alcaldes. Básicamente pomoslle de manifesto ano tras ano que 3 meses de prevención non son suficientes, porque xusto coincide que eses 3 meses son o período de xullo, agosto, setembro, os período máis cálido, de máis sequía, e que parte de traballos témolo que dedicar a extinción. Entonces, sempre solicitamos a ampliación dese período de desbroces. Consideramos que o ideal sería entre 6 e 9 meses de período de prevención. Sí. Eu creo que estamos todos de acordo en que o dinheiro que se destina a incendios, que despois en definitiva se vai gastar en incendios, dedicado á prevención, iría a facer unha labor moi interesante para todo o parque, previa de que serviría quizás moito mellor, máis eficaz que todo o que despois se gasta en lanzar agua desde avión, o sea, cosas de esas que son muy carísimos. Sí, desde luego. Sí. Que no nos olvidemos, ayudaríamos a asentar población. Asentar población, que es otro capítulo que tenemos, un problema que también todo o interior galego está sufrindo as consecuencias. Sí, sí. Hay que movilizar cualquier tipo de iniciativa a outros niveles, non, que nos permita asentar población aquí, porque está se loitando continuamente, e eu creo que é o objetivo do concello en cada momento, ver como podemos fixar población, non? Sí, todas as decisións que se intentan adoptar é coa doble vertiente. Por exemplo, co tema da residencia de ancianos que está xa moi avanzada. Sí. Non é dar cobertura solo para a xente maior, que pretendemos que non sufra o desarraigo de que chegada unha determinada edade teña que abandonar a súa casa, os seus coñecidos, e o mellor terse que trasladar a unha residencia lonxe de donde viviu toda a súa vida, sí, sino que a maiores poida asentar poboación, porque lóxicamente unha residencia de ancias xenera postos de traballo, e iso significa asentar poboación. Sí, sí, é unha necesidade vital, porque ten un envellecemento da poboación é tremendo, non? Entonces isto significa a decadencia tamén da demográfica, provocada un pouco por ese envellecemento, e a que a xoventude emigra, non hai forma de fijarlos aquí, porque non se... É moi difícil crear as condicións, xa digo, non é un problema de Lobios, nin da Baixa Limia, é un problema do interior galego, que está un pouco abandonado esos destinos de outras alturas da administración, non? Que tienen que mirar un pouco hacia o interior, como desarrollar aquí crear mecanismos. O sea, nós temos o motor, que temos todo un parque, o termalismo e todo isto. Fai falta, pois, ese impulso que nos veña de arriba, non? Creo. Correcto. Teñen que querer en nós, que podemos vivir no rural con calidade, esperemos que se adopten medidas que sirvan para promocionar empresa. Sí, estás oyendo mal, ¿no? Sí, sí. Estás oyendo a voz. ¿Sí? ¿Mari Carmen? Sí, parte, como si se xuntaran as voces. ¿Sí? Sí, sí. Oírme a mí, Armando. Sí, o a ti oigo usted perfectamente. Pues debe ser un problema de cobertura de Mari Carmen, ¿no? Seguramente. Pues no sé si es posible restablecer esto, si no, pues... No sé. ¿Mari Carmen? ¿Mari Carmen? Sí, eu ahí, eu a vos, oigo vos. Vale. Pues... Ah, vale, pues estamos en un problema de que no te oímos, ¿no? A última etapa no fue posible escucharla, ¿no? No. No, pero sería conveniente fijar o tema da residencia que a mí, a Armando y a mí en concreto va a ir muy bien, ¿no? Hombre, y tanto. Pensar, además tener el Lobios como un destino, digamos, de terminar a nuestra belleza ahí, pues me parece, digamos, genial, ¿no? Estar en un paraíso ahí, hombre, protegidos, ¿no? Sí. Pues entonces esa iniciativa está en marcha, por lo visto está xa ben avanzada, ¿no, Mari Carmen? Sí, foi unha labor un pouco complexa, pero xa estamos na recta final. Uh-huh. Ahora mesmo o único que nos falta é someter a cesión dos terrenos, uh-huh, que os terrenos é o concello que nos pon a disposición e ten que ser sometido a votación en pleno. Uh-huh. Podríamos a disposición ese terreno, o proxecto xa está feito, a inversión tamén xa está acordada por parte da Fundación San Rosendo e da Deputación Provincial de Ourense, e despois máis a obra por xa traballar. Claro. Sí, isto sería interesantísimo, non? Hombre. O tema, hai dous elementos que serían vitales para o Concello de Lobios: unha, a protección dos maiores, non? Crear, sí, ese centro geriátrico, e outro o termalismo fora un objetivo que non só ocupara o tema da Rosendo, que está moi ben, pero creo que podía darse un amplio espacio aí para que ser de, digamos, de un uso, piscinas termales e tal, que fora un evento, digamos, de atractivo, pues casi único, ¿no? Desde logo. O termalismo, como vemos recordando ao longo de toda esta entrevista, sí. É un dos recursos fundamentales que temos, que hai que pôr en valor, uh-huh, e ahora mesmo, pois, no noso caso, temos que pôr en valor a zona exterior. Hai un balneario con servicio dunha piscina interior, con todo o tema de masaxes, sí, e tratamentos, uh-huh, pero sí que non está de acordo co que nos aspiramos a zona exterior, uh-huh, en a que estamos traballando, e esperemos que en breve poidamos presentarlle na Diputación un proxecto da zona exterior, uh-huh, que incluiría unhas piscinas circulares en distintas temperaturas, uh-huh, en un sótano, o como, bueno, xa sabedes que en Lobios as augas quentes son as máis quentes de toda a península. queremos aproveitar ese calor para saunas, baños turcos y otros tratamientos. Efectivamente. Sí, sí, señor. Yo creo que tenemos aquí un recurso tremendo que hay que poner en valor. Un despegue definitivo de todo esto, ¿no? Porque podríamos fijar población, pues ahí podría eso crear, ¿no?, entorno o mundo do balneario, yo todos los recursos aproximados, ¿eh? Pues inmensas cantidades de puestos de trabajo, y eso facilitaría, ¿no?, revitalizar toda esta zona, ¿no? Muy bien. Sí. Sería algo fabuloso. Sí, claro. Hasta Armando conseguimos que viniera a visitarnos aquí a Lobis, que ainda non veo, ¿sabes, Maricarmen? Pues nada, Eso é unha factura que teño pendiente. Pues nada, seguro que a próxima vez que volvamos a falar, esa factura ten que estar saldada, o sea, que tesnos que visitar. Hombre, no. Que a miña visite Río Caldo, estou falando desde un punto de vista moi egocentrista, no, estou en Río Caldo neste momento. Que miña aquí, que pase de como lle pasou Armando cas canalitas, desde que me veo agua na frente das canalitas, eu non pude juntalo nunca máis, no. Sí, de verdad. Pues cando vai aí e beba agua de aí, cada ano te desmaí. Nos encantados. Hombre, chao, sen eu, sí, señor. Pues no sé, Mari Carmen, esto, además, temos outros valores, non? Que convén tamén nombrar. O outro día li unha noticia moi bonita que dicía que as naranxas de Canceiro son XL todas, non? O sea, desas que pon a docena con oito chegan, non? De grandes que son. Debe o sea, ser o microclima que teñen. Sí. Que claro. Permite acabar ese tamaño. Sí, señor. Bueno, ¿y algún proyecto, alguna idea por ahí que uno, claro, no estoy muy al día en todo esto? ¿Alguna idea por ahí que tengas que pretendas llevar a cabo, que se pueda decir? Bueno, hay que matizar que estás perfectamente al día. Sí, desde luego, sí que estás perfectamente, sí. Que vasme recordando todas las actuaciones, por lo menos las más importantes. Pero tenemos ahí también un proyecto que esperemos que nos salga adiante. En esta ocasión vaya a ser con Concello de Bande. Y es para por en valor a Vía Nova. Queremos salientar que también son dos recursos fundamentales. Queremos pôr en valor esta vía, promocionala e conseguir facer eventos deportivos que habían a coñecer. Hombre. Muy ben. Creo como antigo amigo, e sabe perfectamente, que xa tivemos aquí na emisora unha vez falando, con Armada, non? Con o alcalde de Lí, eu creo que tamén é un peso pesado dentro dos proyectos que se poden facer aquí de y ese es un recurso evidentemente que nos unifica mucho, ¿no? Porque tenemos o tema do termalismo también conxunto, ¿no? Que participamos ambos de misma falla, ¿no? Sí. Do mismo tema de termalismo e sobre todo do histórico da Vía Nova, ¿no? Frente a Casper Kervis presentamos nos acos orígenes, ¿no? O sea, estamos ahí metidos en plena romanización todos. Que un elemento que también nos une con Portugal. Claro. Exactamente, hasta Castro Caldelas, si diréis, sí. Por ejemplo, ¿no? Que otra forma de termalismo, ¿no? De aplicación. O sea, que estamos en un lugar, digamos, todo que el Parque de Xerez en sí, pues ten estas particularidades, ¿no? Al final, como bien decía José, estamos en un lugar privilegiado. Sí, sí. Sí, señor. Sí. Bueno, dixera, bueno, que o tempo, ben sabes, José, que sempre se acortea, non? Que na radio máis aínda. Sí, isto sí, únicamente, pues eso, desear de abaricarme, pues, todo ese compendio de ideas, non? Sí. De traballo, de esforzos que se está a aplicar aquí na... Na Baixa Limia. Na Baixa Limia, concretamente. Sobre todo en Lobios. Sí, porque falar de Lobios é falar prácticamente do conxunto, do compendio de todo o que é o Xerez, ¿no? Sí. Estamos aquí no corazón. Entón, ver que teña esa oportunidade de poder traballar intensamente nisto, porque ten competencia, ten idade, ten xuventude, capacidade de experiencia, non? Ten todas as condicións necesarias para levar a casa unha boa rei en Lobios. Pois moi ben. Mari Carmen, foi para min, desde logo, foi un placer terte aquí a través de Xosé Lamela, que é o noso correspondente aí da Baixa Limia, pois terte aquí no programa de Sempre en Galicia, aquí en Cornellá, Barcelona. Bueno, esperemos que algún día a señora alcaldesa nos veña a visitar aquí. Bueno, para mí sería un placer. Eu vivín estos 12 anos en Barcelona, entonces seguro que me traerá moi bons recordos poder visitarvos. Pois, Mari Carmen, temos un sitio aí para presentarse en Barcelona que é genial, con actividades de todo isto. Por exemplo, estamos falando a través dunha radio que fala en galego en Cataluña, sí. E isto se debe, pois, eso, a gran implantación que ten o Centro Galego Rosalía de Castro de Cornellá, sí. Pero non só disto, non? Ten sí. A revista Lua Nova, ten os premios literarios de que foron hai un par de semanas que estuve aí en Barcelona tamén. No xurado, non? Uh-huh. Que son máis importantes de premios literarios galegos nostra, fora de Galicia, non? Sí. Temos aí, por exemplo, os grupos de gaitas, o grupo, o sea, realmente, temos aí o Can Mercadé que convoca nas festas sí. locales de cerca de 30.000 galegos en 3 días, eh? Sí. Así que... O sea, unha riqueza cultural impresionante. Sí, sí, sí. Onde te podemos levar? E desde logo, supoño que hai moitas cousas en Cataluña do mundo galego que se poden extrapolar hacia Galicia, ¿ves? Sí, ¿ves? Sí, sí, señor, sí. Sí, señor. Pois, moi ben, que teñan, que, señor, Mari Carmen, que teñades un bon Nadal, que o concello siga medrando e que vivan as mulleres do rural de Galicia. Pois, moitísimas gracias polos teus desexos. Igualmente, felices festas a todos e esperemos vernos por Lobios. Queda pendiente? Sí, sí, esa pues factura tiño pendente. Non vai ser moi difícil, confeso. Muy bien. Felices festas a todos, a ti tamén, Armando. Muy bien, hasta o vindeiro programa, que será xa no ano novo. Perfecto, veña, un abrazo moi forte a todos. Igualmente, grazas. Bueno, pois despedimos, como non, a Mari Carmen e a Xosé Lamela con algo de música e seguimos co programa pa diante.